Одкровення. Розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: «Алілуя! Спасіння і слава і сила Богу нашому! Бо істинні і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і Він помстив за кров слуг своїх від руки її». І вдруге сказали: «Алілуя! І дим її здіймається на віки вічні». І впали 24 старші і 4 істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: «Амінь! Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи: «Хваліть Бога нашого, всі слуги Його і всі, що бояться Його, малі і великі». І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина Його приготувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий. Вісон же – це праведність святих». І сказав мені: «Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані». І говорить мені: «Ці є істинні слова Божі». Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса. Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва». І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його – пломінь огню, на голові його – діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його – Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним. І він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя. І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане: «Цар царів і володар володарів». І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: «Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів, і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх, вільних і рабів, і великих». І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його. І схоплено звіра і з ним лжепророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняється образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою. А решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх.